sa'yo. Hinding-hindi ito magbabago. Ikaw ang aking buhay, ang ligaya ko sa tuwing nalulungkot. Kapag kapiling ka, hindi mapalagay, walang kasing saya.